kobita yoni Sharao mina vino koma kobita koda kili Koriro mina jalo jayo kago Yoni Sharao mina vino koma kobita yoni Sharao mina vino koma kobita koda kili Joji, kama goni gita bimor, yesa kwa wendi, simba wadi semi onoka. Damu, yoja mini jeri ya muke, damu, yoja mini jeri ya muke, yesa kwa kumodo. Damo mina kini ya beri Luonga, yojine wadojo yodi Luonga, yojine wadojo yodi Jarabia na mato, ilingona keyo musa Diana na dumanyo, Pura mina timi, ya ya di.